elektryczne znanych marek w super cenach. Znajdziesz w Media Expert i na mediaexpert.pl. Media Expert, taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest środa, 11 czerwca, minęła 11. Przy mikrofonie Maciej Jankowski, witam ponownie. Czas na serwis Trójki, który przygotował i przedstawi Romuald Wójcik. Premier Donald Tusk zwrócił się do posłów o wotum zaufania dla jego rządu. W Sejmie jest nasza reporterka, za chwilę jej relacja. Holandia w depresji, nasi siatkarze wygrali z nimi 3-1. W serwisie też 17 mgnień wiosny na Grenlandii. W tym roku lód topnieje tam 17-krotnie szybciej. Rząd czeka rekonstrukcja personalna i strukturalna, zapowiedział w Sejmie premier. Donald Tusk przez ponad godzinę mówił o tym, co udało się jego ekipie osiągnąć przez półtora roku. Zwrócił się do parlamentu o wotum zaufania, bo jak mówił, jego gabinet nadal ma mandat do rządzenia. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która od rana jest w Sejmie. Agnieszko, wysłuchałaś exposé premiera, teraz przysłuchujesz się pytaniom, które zadają premierowi posłowie. Powiedz, o co pytają i jakie zmiany szykujesz w rządu? No, do pytań zapisała się rekordowa liczba, bo ponad 270 posłów w sumie zada pytanie premierowi. Rozpoczęli posłowie opozycji. PiS pytał m.in. o budżet i zadłużenie, Konfederacja o politykę zagraniczną, w tym wobec Ukrainy, a partie Razem o niespełnione lewicowe postulaty, w tym o płace w budżetówce. Jeśli chodzi o rząd i o zmiany, pierwsza już w lipcu, i to zapowiedział szef rządu. Każdy błądzi, ja pewnie też pobłądziłem, sądząc, że prawda broni się sama. Jeszcze w czerwcu rzecznik prasowy rządu, którego powołamy, będzie reorganizował także sposób komunikowania i informacji na temat tego, co robimy w Polsce. Donald Tusk przyznał, że Rada Ministrów w obecnym kształcie jest zbyt rozbudowana. Musi się to zmienić. Zdaniem Donalda Tuska to nowe otwarcie dla jego gabinetu musi polegać właśnie m.in. na tym, że nastąpi reorganizacja rządu. Pewne ministerstwa zostaną połączone, pewne muszą zniknąć, a szczegóły poznamy w lipcu. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. A propos, nowe otwarcie. Nasi siatkarze wygrali w Chinach. Swój pierwszy mecz w tegorocznej Lidze Narodów. Biało-czerwoni pokonali Holendrów 3-1. Atakujący Kevin Sasak zwraca uwagę na dobrą postawę drużyny. Bardzo pozytywne emocje. Jestem przeszczęśliwy, że mam przyjemność i mogę reprezentować swój kraj na takich rozgrywkach. Trener prosił, żeby zostać skupionym, i to, że wygraliśmy pierwszy mecz, to nie znaczy, że wygramy kolejny łatwo. Podchodzimy do kolejnego spotkania w pełni skupieni, też rywal inny, bardzo techniczny. Musimy zagrać też swoją najlepszą siatkówkę, żeby wygrać. I z takim nastawieniem jutro wstajemy i przygotowujemy się do meczu. A jutro mecz z Japonią, w sobotę z Turcją, w niedzielę z Serbią. Robert Lewandowski stawił się w sądzie rejonowym dla Warszawy Śródmieścia. Piłkarz składa zeznania w procesie dotyczącym sporu między nim a jego byłym menedżerem Cezarym Kucharskim. Były już kapitan polskiej reprezentacji w sądzie pojawił się tuż przed godziną 10 w asyście prawników i ochroniarzy. Media nie mogły z nim porozmawiać, nie wiemy więc, co myśli m.in. o wczorajszej porażce biało-czerwonych. Rozprawa odbywa się z wyłączeniem jawności, co oznacza, że na salę rozpraw nie mogła wejść publiczność. W sądzie pojawił się też Cezary Kucharski. Sprawa dotyczy próby wyłudzenia od piłkarza Barcelony 20 milionów euro. Lewandowski występuje w roli oskarżyciela posiłkowego. Na poprzedniej rozprawie zostało odtworzone nagranie, z którego wynika, że Kucharski kilka razy wspomniał o 20 milionach euro jako kwocie, za którą jest w stanie ponieść ryzyko. Miał sugerować Lewandowskiemu, że to cena za spokój jego oraz jego rodziny, i zarzuca mu niepłacenie podatków zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Zdaniem biegłego nagranie jest autentyczne. Dzisiejsze posiedzenie jest zaplanowane do godziny 16. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Kolejne zatrzymania w śledztwie dotyczącym afery korupcyjnej w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim. Sprawa dotyczy urzędniczki, która miała brać łapówki w zamian za przyspieszenie legalizacji pobytu w Polsce. Wraz z czterema innymi osobami została zatrzymana w listopadzie. Tym razem w ręce policjantów wpadło kolejnych 9 osób, mówi komisarz Karina Kamińska z gdańskiej policji. Do tych zatrzymań doszło na terenie Gdańska i na terenie Koszalina. Zatrzymani obywatele Ukrainy usłyszeli zarzut wręczenia korzyści majątkowej w zamian za pośrednictwo właśnie w załatwieniu sprawy w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku, polegającej na wywarciu bezprawnego wpływu na urzędnika w celu przyspieszenia procedury wydania karty pobytu cudzoziemca na terenie RP. Według policji urzędniczka od co najmniej 3 lat przyjmowała łapówki. Niepokojące doniesienia z Grenlandii. Lód na największej wyspie świata w tym roku topniał 17-krotnie szybciej niż przeciętnie. To skutek fali ciepłego powietrza, która dotknęła też Islandię. W połowie maja zanotowano tam rekord. Temperatura przekroczyła 26 stopni. Zdaniem naukowców cała Arktyka ociepla się 4-krotnie szybciej niż reszta świata, co ma globalne konsekwencje. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Polomarket. Polska sieć supermarketów i właściciel aplikacji Polomarket. No oto krajowe konsekwencje. Dziś sporo chmur i deszczu, rozpogodzenia jedynie na zachodzie i dopiero po południu, także jeśli ciągle iść w stronę słońca, to taki jest kierunek na dziś. Na termometrach od 14 do 19 stopni. Sponsorem prognozy pogody jest Polomarket. Polska sieć supermarketów i właściciel aplikacji Polomarket. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I 5,5 minuty po 11. Dobrego dnia. Oczywiście w stałym składzie Zuzanna Olbińska, Katarzyna Firszt-Wojtkowska i Maciej Jankowski. Witamy w trzeciej godzinie naszego spotkania przed południem. I od Richarda Ashcrofta ją rozpoczniemy. Music is power. To jest przesłanie, z którym nieustająco się zgadzam i myślę, że to jest odpowiedni tytuł na start. Dobrego dnia, małpopolskieradio.pl. Music is power. Let it flow through your mind. You're just like a flower. Yeah, in the deep sunshine. Are you invited to the party of life? Now you've decided. Oh, do you live till you die? Moving. Przypominam, że już w najbliższą niedzielę kombajn do zbierania kur po wioskach w Trójce o 19:00. Koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Już miejsca się powoli zapełniają, ale jest ich coraz mniej naprawdę. Będzie to bardzo gęsto obłożone wydarzenie, bo ten powrót, poza tym, że medialnie bardzo dobrze się poniósł, no to też wszystko wskazuje na to, że będzie to wielki sukces. Także jeżeli chodzi o trasę. Nowy materiał jest szykowany i myślę, że będzie przynajmniej tak dobrze, jak było wcześniej. Trochę polskiego indie rocka w Trójce po 19:00 w najbliższą niedzielę. Dobrego dnia, małpapolskieradio.pl. Zachęcamy do pisania, kto ma ochotę się znaleźć wtedy w naszym muzycznym studiu Trójki i posłuchać tego zespołu na żywo. To będzie na pewno bardzo wyjątkowy koncert, zwłaszcza, że po 12-letniej przerwie od wspólnego grania. Hej Aloszka i wszystkim dobrze znane Metro już niedługo na Ofie. Hej Aloszka, nie płacz tyle. Dawno takiego zespołu nie było, którym poza tym, że oczywiście wnosi mnóstwo świeżości na polską scenę, no to też odnosi się w swojej muzyce, w tekstach, w brzmieniu, przede wszystkim brzmieniu gitar. Takie mam wrażenie do polskich lat 80. rock'n'rollowych. Kiedyś z Jackiem Hawrylukiem podczas jednego z kolegiów redakcji muzycznej rozmawialiśmy o zespole Metro, kiedy te pierwsze single zapowiadające płytę się zaczynały ukazywać, no to reakcja Jacka była jednoznaczna. Czuję się, jakbym jechał na Jarocin i słuchał rozgłośni harcerskiej. To jest w skrócie zespół Metro, fenomenalny, naprawdę zasługujący na coraz większy rozgłos, który zresztą otrzymują nieustannie. Wspominałem, że niedługo na Ofie, pierwsze 3 dni sierpnia, czyli Dolina Trzech Stawów w Katowicach, tam będziemy, no i między innymi właśnie Metro też wystąpi. A już teraz, jak zwykle o tej porze w audycji Dobrego Dnia, czas na kolejną kulturalną opowieść Agnieszki Obszańskiej. Terra Cultura. Dziś ruszamy do Wałbrzycha. Czy ktoś zwiedzał Centrum Nauki, Kultury i Sztuki Stara Kopalnia? Warto. To doskonale zachowany kompleks poprzemysłowy, w którym zapoznamy się z historią i kulturą górnictwa węglowego i przemysłu ceramicznego na Dolnym Śląsku. Na miejscu powstaje też Muzeum Wałbrzyszan Tygiel. I o nim właśnie dziś parę słów. Opowieść rozpoczyna Marek Arcimowicz. Muzeum Tygiel jest inicjatywą, która rozpoczęła się mniej więcej rok temu i ma to być Muzeum Mieszkańców Wałbrzycha. Ma opowiadać o całości tego miksu etnicznego, który w Wałbrzychu po 1945 roku się pojawił. Oczywiście dotkniemy czasów wcześniejszych, poprzedzających. Będziemy opowiadać, skąd się w ogóle wzięło to osadnictwo, jak miasto powstawało. Troszeczkę bieg wydarzeń zostanie uszczegółowiony w okresie wojennym, a tak naprawdę skupimy się, powiedzmy, 3/4 zawartości muzeum na latach po 1945 roku, dlatego że na terenie Wałbrzycha miało miejsce bardzo wyjątkowe zjawisko, to znaczy przemieszano tam mnóstwo ludzi, dlatego że było potrzebne sporo osób, które będą pracowały w przemyśle i sprowadzono tam między innymi górników z całymi rodzinami z Francji. To byli reemigranci, którzy wcześniej wyjechali z Polski do pracy, do Francji, do Belgii, z Zagłębia Rury, ale również z Borysławia. To byli napowierzchniowi górnicy, którzy się zajmowali wydobyciem ropy. Sporo ludzi z Kresów przyjechało, czyli okolice Lwowa, okolice Wilna, ale też, jak się później okazało, mówię później, bo to nie jest powszechnie znany fakt. Zostało tam sporo Niemców, bo tylko część Niemców opuściła po 1945 roku teren Wałbrzycha. Dużą część z nich pozostawiono, bo byli wybitnymi specjalistami i byli niezbędni do obsługi przemysłu. I na miejscu tworzona jest aktualnie nowa ekspozycja poświęcona społeczności Wałbrzycha, opowiadająca o tytułowym tyglu, kulturowym i narodowościowym. I teraz uwaga, uwaga, bo będzie apel. Muzeum Wałbrzyszan Tygiel poszukuje relacji osób, świadectw, ciekawych, barwnych opowieści, pamiątek i najróżniejszych przedmiotów związanych z codziennością. To teraz czas na szczegóły. Kierujemy go do wszystkich, którzy albo mieszkali w Wałbrzychu, albo mieli tam bliską rodzinę i znają osoby, które mają w swoim zanadrzu opowieści, pamiętają te czasy. Może to też być opowieść rodziny, na przykład wspomnienia dzieci albo wnuków tych, którzy byli reemigrantami, osadnikami wałbrzyskimi. Z całą pewnością jesteśmy w stanie jakby zapewnić każdą formę prezentacji, także jeżeli ktoś się boi wystąpić przed kamerą, to możemy go po prostu nagrać w formie nagrania audio, dźwiękowego, mieć to zaprezentowane, ale też będą spisywane takie wspomnienia. Być może zostały jakieś artefakty i moglibyśmy po prostu je albo dostać, albo chociaż mieć możliwość wypożyczenia i reprodukcji, obfotografowania czy zeskanowania. Wszystkie wspomnienia z Wałbrzycha są mile widziane. Wiemy, że mnóstwo ludzi się tędy przetoczyło. Około 150 tysięcy Żydów przez Wałbrzych przepłynęło po tych, którzy ocaleli po Holokauście. Dlatego jedna z dzielnic do dzisiaj nazywana jest Palestyną. To są takie ciekawostki, które się pojawiają. Także zachęcamy i bardzo prosimy o zgłaszanie się do nas. Jeśli ktoś chciałby podzielić się historią swoją bądź bliskich, pamiątkami, może jakimś oryginalnym przedmiotem, to Muzeum Wałbrzyszan Tygiel czeka. A jak najlepiej skontaktować się ze starą kopalnią w Wałbrzychu? Nic prostszego. www.starakopalnia.pl i tygiel@starakopalnia.pl. To pomocna strona internetowa i adres mailowy. Proszę pisać. Agnieszka Obszańska i Terra Cultura w formie krótszej, bo oczywiście w każdy piątek między 13 a 15 audycja Agnieszki Obszańskiej polecamy gorąco już teraz ku pamięci, no bo przecież do piątku już tylko 2 dni. A w podcastach Trójki pozostałe odcinki Terra Cultura można znaleźć i do tego też zachęcam. Jalen Gonda,

jak zaczęto urządzać salę, na przykład bankową, w której nagle wydzielano za pomocą szkła stanowiska pracy dla ludzi, którzy widzieli siebie nawzajem. Tego nie było wcześniej po prostu. Tego po prostu nie było, dlatego że to jest taka troszeczkę amerykanizacja naszej kultury. Biznes zaczyna wyglądać inaczej. Pokój w dworze staje się przestrzenią prywatną, a nie zawodową, a ludziom potrzebne są na przykład biurowce. I tak na każdym kroku, w każdym miejscu. Nagle się okazało, że musi powstać taki Prudential, który jest firmą ekonomiczną i który w dodatku jest wieżowcem pnącym się w górę, bo ta idea biurowca, taka amerykańskiego biurowca, też była całkiem już popularna w Europie. Tak więc inaczej wnętrza takich biur meblowano, inne lampy projektowano, były wymagania już co do tego, że taki urzędnik teraz musiał mieć wygodne miejsce pracy z dobrym oświetleniem, z urządzeniami, które akurat jemu służyły. Jeśli tam, powiedzmy, pracował w jakimś biurze, gdzie wymagany był telefon, no to musiał mieć telefon. A wszystko to trzeba było zaprojektować. Handel polegał na tym, że towary były gromadzone w magazynach i nikt nie myślał o tym, żeby je jakoś ciekawie wyeksponować. A nagle po 1918 roku sytuacja się całkowicie zmieniła. Trzeba było różnego rodzaju reklam. Przecież to jest nawet ten czas, gdy Temersonowie robią filmy po to, żeby reklamować sklep warszawski, po to, żeby przyciągać uwagę widza. Na przykład sklep, w którym sprzedaje się radioodbiorniki, został urządzony tak, by jego witryna w ogóle przypominała taki wielki radioodbiornik. Reklama wtedy dopiero zaczyna się rozwijać, chociaż my wcześniej mamy plakaty, ale to są plakaty teatralne. Nagle pojawia się reklama czekoladek. Pudełka, by te czekoladki spakować, robią się atrakcyjne i przyciągają wzrok. Mogłybyśmy tak z profesorką wędrować od aktywności do aktywności, ale na chwilę chciałabym się zatrzymać przy budynku pierwszego w Polsce wieżowca. Wspomnianego już Prudencjala, co do którego jednak ludzie z Katowic mają pewne zastrzeżenia. Jako katowiczanka mam do niego jeszcze specjalny sentyment, dlatego że konstrukcję Prudencjala, podobnie jak konstrukcję naszego wieżowca katowickiego, projektował pan profesor Stefan Bryła. I niestety nasz byłby pierwszy, gdyby nie to, że ja nie wiem, my tu na Śląsku mówimy z zazdrości, zatrzymano budowę naszego wieżowca. Nagle się okazało, że na nasz urząd skarbowy nie ma pieniędzy, a za to szybko pośmigała w górę sylweta wieżowca warszawskiego i oto warszawski, chociaż później zaczęty, został otwarty jako pierwszy polski wieżowiec, drapacz chmur. 17-kondygnacyjny Prudential House, zrealizowany w latach 30. XX wieku przy ówczesnym placu Napoleona. W chwili oddania do użytku był pierwszym w Polsce i drugim w Europie tak wysokim budynkiem mieszkalno-biurowym. A do opowieści o polskich wieżowcach, niebotykach, bo tak je kiedyś nazywano, obiecuję Państwu jeszcze powrócić. Książka profesor Irmy Koziny, Wzornictwo dwudziestolecia, która właśnie została opublikowana przez Narodowe Centrum Kultury, jest do zgarnięcia dziś w audycji Dobrego Dnia. Zachęcam do tego, żeby pisać. Mamy kilka kopii i chętnie się z Państwem nimi podzielimy. Dobrego dnia, @polskieradio.pl to nasz adres mailowy i tutaj można się zgłaszać. Jesteśmy z Państwem do 12. Jeszcze 21 minut, 22 minuty pozostają do południa. To Mayor Hawthorne i Long Time. Przypomnę adres mailowy. Dobrego dnia, @polskieradio.pl i książka Wzornictwo dwudziestolecia czeka być może właśnie na Państwa. One component at a time has got to be on. Nie wiem jak i kiedy, ale prawie cała audycja już nam zleciała, już niewiele pozostaje do końca. W tej godzinie przypomnę, jeszcze proza w Trójce, kolejny odcinek przed nami, ale zanim proza, no to jeszcze sięgniemy między innymi po Ofelię. Ciepło mi, po co się zaglądasz mi do głowy? W środku nie ma myśli, chyba że myśli mają rogi. Diabolicznie chcę, to przecież moja wina. Złym jest ponoć chcieć tak bardzo, zaraz zacznę przeklinać. Romantyczność gdzieś na plaży, by dzisiaj jak we włosach. Już znasz mój adres, ja zadzwonię, gdy mi się zachce. Diabolicznie chcę, to przecież moja wina. Boskie ciało prosi ducha, tam czeka na finał. I potem płacz i krzyk i znów już nie masz nic. Na noc zostajesz sam, to ja niewinną miałam być. Na szyku i bacz. Aż parzą. Nie dotykaj mojej skóry, bo alergia LCB. Uwaga, dzisiaj w nocy wielka ulewa. Oblewam cię rumieńcem i północy będę śpiewać. I potem płacz i krzyk i znów już nie masz nic. Na noc zostajesz sam, to ja niewinną miałam być. Na szyku i bacz. To moja wina, moja wielka to wina jest. Nie mogę się zbliżać, a moja dusza już płonie też. To moja wina, moja wielka to wina jest. Nie mogę się zbliżać, a moja dusza już płonie też. To moja wina. Mogę się zbliżać, a moja dusza już płonie też. Cały czas poszukująca nowych brzmień, nowych rozwiązań, czemu dałam wyraz na swoich ostatnich epkach. Ofelia w programie trzecim, a zgodnie z zapowiedzią już teraz sięgamy po kolejny odcinek naszej prozy w Trójce. Stulecie Polskiego Radia. Mikrofony Polskiego Radia, zawsze czujne i zawsze aktualne, podsłuchują życie na gorąco, czyniąc słuchacza uczestnikiem każdej ważniejszej uroczystości w kraju. Ten głos, Ksawery Jasiński. Książkę czyta autorka Marta Kawalec. Muzyka Piotr Mos. Moja babka miała syna, którego straciła w okresie I wojny światowej i potem wpadła w pewną depresję i miała dzieci. Nie wychodziła z domu, żyła w wielkiej takiej żałobie. Potem się dopiero przezwyciężyła, można powiedzieć, i urodziła jeszcze córkę, Różę i syna Mariana. Maria Ośniałowska żyła dostatnio, co oznaczało choćby to, że mogła sobie pozwolić na zagraniczne suknie i kapelusze. Jednak większość pieniędzy na własne potrzeby i tak przepalała w postaci francuskich kampenosów, które wiele lat później zamieniła na rodzime mewy. Nie były one już tak wytworne, ale wetknięte do szklanej fifki dawały taką samą przyjemność. Ksaweremu zapadły one w pamięć, bo jako sztubak podkradał je na spróbę. Pewnego dnia przyszedł jednak czas na ostatniego papierosa, bo babcia po przyłapaniu go na gorącym uczynku zaczęła je znacznie lepiej chować, powiedziawszy mu, że może do nich wrócić dopiero, kiedy wyrośnie, bo jak na razie nie jest zbyt postawny. Ksawery nabawił się od tego czasu kompleksów dotyczących swojego wzrostu. Wiesz, jakie jest moje największe marzenie? Spytała kiedyś wnuka, siedząc zatopiona w myślach i swoim bujanym fotelu. Żeby nie przestawać palić. Żeby móc palić cały czas. cedziła każde słowo, wypuszczając jednocześnie z ust małe obłoczki dymu. Babcia stanowiła dla Ksawerego nieodgadnioną tajemnicę, a z czasem wyzwanie. Ciągle chciał jej czymś zaimponować. Uwielbiał towarzyszyć jej podczas pracy i zagadywać na różne tematy, a ich ulubionym miejscem była spiżarnia, witająca już od progu przyjemnym chłodem. To właśnie stamtąd pochodzi najważniejszy i nigdy niezapomniany smak dzieciństwa Ksawerego – bulion w plastrach. Maria uwielbiała zaginać młodych ludzi w tematyce polityki czy historii, prowadząc z nimi czasem długie i emocjonalne dyskusje. Nieraz Ksawery dostał po uszach od babci za podsłuchiwanie rozmów dorosłych, jednak ciągnęło go do bycia w centrum wydarzeń i słuchania o historiach dalekich od Chocimowa. W końcu nadarzyła się ku temu wyjątkowa okazja. Nie tylko sprawiła ona, że do Chocimowa zaczęły docierać bieżące wiadomości ze świata, ale stała się także początkiem miłości Ksawerego do radia. Szanowni słuchacze Gdyńskiej Rozgłośni, na dźwięk tego nazwiska kręży się z dumą pierś każdego. Miał 8 lat, kiedy na stole w salonie pojawiło się duże pudło z dziwnymi wskaźnikami, pokrętłami i antenką. Wszyscy chcieli sprawdzić, czy za pomocą tego urządzenia rzeczywiście będzie można usłyszeć człowieka będącego zupełnie w innym miejscu. Ojciec Ksawerego długo poszukiwał takiego odbiornika. Pomógł mu w tym daleki kuzyn, który znał jednego z pracowników Towarzystwa Radiotechnicznego Elektrit, największego w kraju producenta takich urządzeń. Kuzyn załatwił po dobrej cenie egzemplarz marki Presto i szczęśliwy Henryk pojechał po niego aż do stolicy. Piękne to było radio i choć nieduże, to aż korciło, aby zajrzeć do środka i sprawdzić, jakim cudem może mówić tyloma głosami i opowiadać o wydarzeniach z odległych rejonów świata. Laudetur Jezus Chrystus, stazione Radio Vaticano. Mentre pronuncio il discorso dalla Basilica di San Pietro. Tego dnia, kiedy stanęło w chocimowskiej rządcówce, odbył się akurat pogrzeb papieża Piusa XI. I to właśnie relacje z niego usłyszeli jasieńscy zgromadzeni przy jadalnianym stole. Czuli, jakby sami uczestniczyli w tym podniosłym wydarzeniu, siedząc obok przedstawicieli państwa i rządu włoskiego z Mussolinim na czele. Niewiele rozumiał z tego mały Ksawery i niewiele obchodziły go wówczas relacje między Watykanem a Włochami. Z wypiekami na twarzy patrzył zaś na to niepozorne pudełko i bardziej od samej audycji fascynował go cud przenoszenia się głosu w eterze. Nachylony nad odbiornikiem przeżywał ten wielki moment, kiedy to świat zawitał do małego Chocimowa. W kolejnych dniach niemal bez przerwy chciał słuchać audycji nadawanych przez Polskie Radio. Interesowało go wówczas wszystko, o czym akurat była mowa. Wtedy to po raz pierwszy usłyszał swoich przyszłych znajomych z pracy. Między innymi Tadeusza Bocheńskiego, który wówczas już od 13 lat pracował w Polskim Radiu, prowadząc takie audycje jak Kwadrans Literacki, Wigilia dla Samotnych czy Podwieczorek przy mikrofonie. Z perspektywy Chocimowa radio wydawało się czymś urzekającym i fascynującym, a jednocześnie nieosiągalnym. W dniu dzisiejszym w Sulejewie znajduje się wóz propagandowy Polskiego Radia, który niewątpliwie był dużą atrakcją dla Sulejowa. Redaktor Stanisław Pal rozpala ognisko. Ognisko się pali. Gadające pudełko, jak zwykła mówić o tym wynalazku Maria Ośniałowska, stało się jednak szybko częścią codzienności. Choć często milczało, szumiało, bulgotało lub wydawało inne dziwne odgłosy, potrafiło też przemówić po ludzku. Ksawery niewiele jeszcze z tego wszystkiego rozumiał, ale po poważnych minach dorosłych, słuchających z uwagą kolejnych komunikatów, przeczuwał, że szykuje się coś złego. Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną, ale my w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Pewnego wiosennego dnia, przechodząc korytarzem, usłyszał, jak matka mówi do ojca: no to będzie kolejna wojna. Bardziej niż owe słowa, przeraziło go jednak to, że dobrze zorientowany w polityce międzynarodowej ojciec, który zawsze na chłodno podchodził do tego typu komunikatów, tym razem nie zaprzeczył. Babcia, która dokładnie pamiętała, czego najbardziej brakowało podczas ostatniej wojny, tym razem uzbrajała spiżarnię we wszystko, co dało się zamarynować, zawekować lub ususzyć. Nie wiadomo, skąd zdobywała kawałki mięsa i niewielkie woreczki mąki czy soli. Wszystko zanosiła do chłodnej spiżarki, znajdującej się w podpiwniczeniu i szukała kolejnych zdobyczy. Nastroje w Chocimowie stawały się coraz bardziej nerwowe. Tymczasem, zgodnie z najgorszymi przewidywaniami, rozpętała się wielka wojna. Halo, halo, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, łamiąc pakt o nieagresji. Niewiele zmieniło to w sennym Chocimowie. Na ulice nie wjechały czołgi, nie widać było także wrogów. Ludzie starali się jednak na wszelki wypadek nie opuszczać swoich zabudowań. Podobny spokój panował też we dworze. Spotkania przy kawie i brydżu zostały zawieszone, a zamiast nich niemal z każdego kąta domu dało się słyszeć szepty modlitw czy pieśni religijnych i patriotycznych. Marta Kawalec, ten głos Ksawery Jasieński. Czytam fragmenty biografii słynnego prezentera radiowego i lektora. Muzyka Piotr Mos. Książkę opublikowało wydawnictwo Arkady. Zapraszamy i polecamy. Baszka Marcinik i Wojciech Dorosz przygotowali kolejny odcinek naszej prozy w Trójce i kolejne odcinki oczywiście także w audycji Dobrego Dnia się pojawią. Słuchamy dalej opowieści o legendarnym radiowcu, wyjątkowo dla nas istotnej. Jutro w audycji Dobrego Dnia pojawi się oczywiście Justyna Grabasz o 9:00 i przed 12:00 kolejny odcinek prozy Jak w zegarku także będzie miał miejsce. 7 minut do 12:00 pozostaje. O 12:00 oczywiście serwis Trójki po serwisie. Zapraszamy na muzyczną pocztę UKF. Już teraz można się zastanawiać, jakich utworów chcieliby Państwo posłuchać w ciągu tej zbliżającej się godziny. Zuzanna Olbińska, Katarzyna Firszt-Wojtkowska i Maciej Jankowski. My byliśmy z Państwem przez ostatnie 3 godziny. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia. Go.